زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دی کتاب سیسا او یو دوا احادیث دی نبی علیہ السلام دا حادیث و مبارکونا ستا سڑوان دی ولستل رب العالمین دی مونږ او تاسو او تمام امت تا د دین د قران او د سنت صحیح سمج او په دی باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. کمړم باندې آیات مبارکه چې ماستا سړوان دی ولستو دا د سوره بقره اولی پاری آیات ته پدی آیات مبارکه کې رب العالمین د خپل حبیب درالی ګلو مقصد دنیا ته ذکر کړي. الله وايي ما خپل حبیب دنیا ته د دې مقصد د پاره رالی ګلې چې د امت ته د قران شریف د الفاظو تعلیم ورکړي او د قران پاک د الفاظو د تعلیم نفس دای د قران په معنا تفسیر او مقصد باندې پوه کی او د خپل احادیث او د سنت مبارکه او په ذریعه دای د قران شریف په وضاحت پوی کی او د دې تمام علوم د قران شریف مقصد څه دی چې دا خلق پاک شي. انبیاء علیہ الصلات والسلام اللہ دنیا تا د پاکی د تعلیم د پار را لیگلی. بل آیات مبارکہ چی ماستا سڑوان دے علستو ندا اغ آیات یو حسو آغی کہ اللہ وئی زچ سوک توبی و باسی دائی سرمین ساتب او زما د بندگانو کې چې کم بندگان پاکان دي نو د پاکانو سره مې مینا ده. اے زمونږ استاد دین اسلام پاکی خو خی د قران د تعلیم او تعلم مقصد د پاکی او څوک چې ځان د قران او سنت د اصول او درنا مطابق پاکی نو د پاکانو سره د الله رب العزت مینوي. دا یو خبر چې زمونږ استادو ذهن کې پرته ای چې زمونږ استادو د دین او د الله د حبیب د دې مهنت مقصد دې چې مونږ او تاسو پاک شو. پاکی ګول خل په اعتبار د عقیدی وی بلکې د ټول نلوی غټه پاکی پاکی د عقیده دا چې یو مسلمان عقیده د شرک او کفر د دین پاک وي. د شرک او کفر نه پاکي دل بغیر د قران شریف د تعلیماتونو نشي حاصله دي. لومبای خبره ګوره زما عزت مند د دا چې عقیده پاک وي کده چا پاکي دي کې زربر نقصان وي ځکه شرک ته الله ګندګي ویلي مشرکان ته ګند ویلي اللہ وی انما المشرکون نجسن بے شکا مشرکان گند دی عقیدے گند دا نظریے گند دا. نکلک یو سڑے العیاذ باللہ دا شرک پا بیماری کی مبتلاوی نو داغ حس یو عمل دا اللہ پا دربار کی قبلی گنا کموز دے کروجہ دا کزکاة دے کحج دے او کد اسلام نور اوامر او نواهی دی او کله چې د چا عقیده کې نقصان دی عقیده کې شرک دی نو داغه اس عمل د الله په دربار کې قبلی گنا ړمبه پاکی د عقیده پاکی او د عقیده پاکی ګوره بغیر د قران شریف نه ناراضي ادي وجنه راسم ر جمله شرکیات دی کاغی کے شرک اکبر دے او کے شرک اصغر دے دا دی تمام اقائد نچی او مسلمان دا قرآن پرانا کی پاک شی ندت دا عقیدی پاکی حاصل اشوا او دا شرک قرآن شریف مختلف اقسام ذکر کئی اے غیر د الله نه بل ته سجده کول دا د شرک یو حصہ ده. ما سوا د الله نه حاجتونو مشکلاتو کی غیر را مدد کول دا شرک اکبر ده. ما سوا د الله نه بل سوک مړې ژوندې پیر ولی په غیب پوها غنل دا د شرک ده او دا د عقیدی ګندګی ده. ما سوا د الله نه بل چا په نوم نظر ما نختا نظرانا شکرانا یو لسم ورکول دا شرک ده. دا سی د الله نه بغیر د بل یو شینا فوق الاسباب خیر او د شر تم کول چې دی به ما ته خیر رو رسه ایمان به شر دف کی نو دام د شرک پاک سامو کی یو قسم ده. دا سی بیا زما عزت مندو شرک اصغر ده ریاکاری کول اعمال خالص د الله د رضا د پاره نه کول د غیر الله په نوم قسمونه خوړل بازی خلق سیزون سپیر گنی دار سپیر دا دا میاش سپیر دا دا کور سپیر دے دا بند سپیر دے دا زنان سپیر دا نو دا ټول د شرک اقسام دی. د دې جمله او اقسام د شرک نچ یو بند مسلمان پاک شو نو د ته یو پاکی د باطن د عقیده حاصل شو او د الله او د رسول دراتلو مقصدم سو و یزکیهم رنبه زمائی عزت مندو دا عقیده پاک والده دا عقیده نپس وره که دیو سڑی عقیده پاک ای خو عمال پاک نیدی نو بیام گوره مسئله حل کی گینا ای دیو سڑی دیر اخکولی دی توحید عقیده دا خو عمال ناکارن ناکار ده. زمگی استاز و صفات تیغه بدا سی مثال پیش کولو وی دیو سڑی عقیده خود توحید دا خو عمل گنده دی. وی دادا سی مثال لے لکشود سور پاک غیزه دا یو سڑی شودر آواغستل خو پا یو پلی تلوخی کیوا چو نشود خو قیمتی شیره خود دی قیمتی شید پارا لوخم پاک پکارو او دیو سڑی عقیده دی ایمان و توحید دا خود دا دا بدن دا دا دی خکلی عقیده دا پار یو لوخی ده نو دا خکلی عقیده چی پا یو گنده لوخی کدیخه نو خلق با دا دغی پیو شودو نا کرکا کئی که نو بکش دیو جن دا عقیده نا پس دا عامالو پاکی اے عامال بسنگ پاکی چی زمونگ استاسو هر یو عمل دا سنت طریقی مطابق شی د چا په اعمالو کې چې رواج وي رسم وي بدعت وي نو دې ته پاک اعمال نه وایي. اکثر زموږ اعمال څه دي؟ زموږ دعاګانې زموږ خیراتونه زموږ ټوله زندگی دا په بدعاتو رسوماتو رواجونو باندې مشتمل ده. علما لیکلي رواج رسم او بدعت کې څه فرق ده؟ رواج دی توی چیتی گناہ گنی دینی نگنی خوکے و یہ رسول کو بس دا رواج دی زمون رسم رواج دی توی چیتیم گناہ گنی چی دا شید شریعت حصہ ندا خود معاشرے نا دا سخلکو نا دا کور نا دا بار نا دا خپل خاندان نا مجبور ہے عالم کی در لپت دا چی دا شی گناہ دا دی توی رسم دی توی رواج او دا آخرت دا پار تباہی دا او بدعت دیتا وی چی کیم دا شریعت نا خلاف خو کار خیر ورتوی کار ثواب ورتوی دا دیو جن اعمال با پاکی گی پس چی زمونگ پا اعمالو کی رسم نی پاغی کی رواج نی پاغی کی بدعات نی اے معاشره بسوک سوی سوک بسوی که یو سڑے دا خلقو دا خوشحالو لو کوشش کئی نو رب العالمین بددن ناراض شي نه د الله د رضاونګۍ کوشش کاوه نو د الله د رضاونګۍ نه پس کسو خوشاله دی خو خوشاله وي او کسو خفه دی نو خفه وي. دیو جن د مؤمنانو صفت ذکر کړي چې د الله د دین بارک ولا يخافون لومت لائب مؤمن چې وی کامل کنا نو دی د الله د دین بارک د هیچا د ملامت یا پروا نه لري. ایک دا ټول دنیا یو سړی ملامت خود د عمل د سنت طریقې مطابق دی، دله وس نقصان اخرت کیو رسی. او کدا ټول دنیا دی او سړی باندې شاباسه و یو صفاتونه کوي، صفاتونه کوي، خود د معاملې د الله سره صحیح نه دا، نو دې بغټو کی اخرت کی دیو جن د هچا د ملامت یا زما عزت مندو چې د دین په کار کې سړی پرواو نه لري. دا ماننه چې سړی دی سختی کوي او خلق دی دی دین نا متنفر کئی، نخا اخلاق ساتا، نرمی کوا، مدارات دی توئی، مدارات وئی لازم و واجب دی، دیو سڑی مالی خدمت کوا، خوراک او اسکاک پی کوا چی دین تمائل شی، خود چا دا وجی نبا گناہ و بیدت و رسم و رواج نکے، دا چا دا وجی نبا گناہ بیدت و رسم رواج نکے. نو دویم نمبر کی زمائی عزتمندو دا اعمال و پاکوالے دے، اے کله چې دا ظاهرا او باطنا پاکی مونږ او تاسو له حاصل شي، نو زمونږ د دین مقصد دا دی. ګور الله رب العزت وای ما خپل حبیب را لېګلې چې د قران الفاظ او خی د قران معنا او خی احادیث مبارکه او خی، د دې ټول خلاصه سده چې دا خلق پاک شي. او چې کله یو سړی ظاهرا او باطنا پاک شو نو بس کامیاب شو. تاسو ګورئ قران شریف تلاوت چې کوي، رب کریم کله فرمائی قد افلح من تزکا، بے شکا با مراد دے کامیاب دیا غسوک چی پاک شو. او کامیابی سلوئی قرآن شریف پخپل کامیابی ذکر کرے، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز، هر هغه څوک چې د جهنم د اور نه بچ کړی شو او جنت ته وردن شو نو دې کامیاب شو. او کامیابی بهل راځي چې یو سړی پاک شي، عقیده پاک شي، اعمال پاک شي. الله وی قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب دې هغه څوک چې پاک شي. دیو جن د شریعت د ار یو حکم کاغد عقیده سره تعلق لري، کدا اعمال سره تعلق لري، مقصد پاکواله دی. کلا الله وی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم. زما حبیب دی مؤمنانو بندگانو تم یو فرمایا چې پردی زنان مخل درشی نو باز نظرون مکتا کئی او دخپل و عورتون و حفاظت کوئی، دا تاسو دا پار پاک والے دے. او زمون دا دین مقصد دے پاکی دل، زمون دا دین مقصد دے نظافت او طہارت او پاکی، وی دا در تا پاک والے دے، دا در تا سشے دے پاک والے دی. وجن حدیث پاک کراغ لیوی وی اطوہورو شطر الایمان، دا او دس او مزل چی سڑے زان پاکی دا نیم ایمان دے. علماء لکلی دی تے نیم ایمانو لے ہوئے، وی چونکہ دے انسان دو ہی سی دی، او تا باطن وی بلتا ظاہر وی، باطن پاکی گی دا قرآن پا عقیدے، دا توحید پا عقیدے، دا شرک نا پا انکار او نفرت، نیمان سر نیم پاک شوی. اس نیم با پاکی کس سر چی مزل دی غسلو کو او دستیو کو دا مزد کولو کابل شوی. اللہ حبیب وی او دست نیم ایمان نے دا پاکی حکم کڑے شریعت دیو جنا ہر یوشی گو رسول چی او سڑے پا ایمان کے کاملے گی پا دک نظافت او پاکی برازی، سورچ یو سڑے ایمان کے کاملے گی پا دک نظافت او پاکی برازی. نما چکم حدیث تا سنوان دیو یا غم ددیو حصہ دا. ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی اتقوا اللہ عینین، زان بچ کئی داغد و کساننا. چی بانے ارسو کلانت وی، اے یو سڑے گورا زان نہ پاکی د شریعت پاکی نے اختیار ای، نو اغا گندگی د خپل نقصان نے خو خلقم پلا نت وئی. صحابه کرامو یاد الله رسول اغد ولا عنان سنی، وی هغه سړی یتخلا فی طرق الناس چې خلق پک مولا روزی او راضی دی پکې د لوی او د وړو کی حاجت د پاره کینی لار کی اوس ګره کستا سو خیال وی کنا نو اکثر د باز نافو هم مسلمانانو طریقه دا پلارو کی او دسمات کوي لوی او دسماتم کوي لوی هم کوي او دا الله حبیب وی پاغ چابان ملانت وی خلق او فی ذلهم پا اوڑی کی خلق یوزے کی دسوری دلان لکینی دے اغزے کی ورطوارہ علوی بول کئی بلکہ محدثین ادالی کلی پا اوڑی پا جمی کی چسوک نور دا پارا پا کمزے کی کینی او تو ورط پا دغزے وارہ علوی بول کے پا دوانم خلق لانت وی دا دا مسلم او دا ابو داود شریف حدیث تے ور شریعت دا پاکی حکم کئی پاک مسلمان چی دے با دا شریعت نا خبر وی پلا رکی با دے سن کئی وار بول بنا کئی لوی بول بنا کئی دنن زمانی دے مسلمانانو سے طریقہ دا سمر چی دکانداران دی یا نور عوام دی نکور صفا کئی او گندگی لاری لرو لی خبر با دا دے اسلام دا نظافت او پاکی نا منافی شیر ہے دا اللہ حبیب وی دیمان دا صد پاس آو یا سانگی دی پټولو کې افضل خبره صد الله اله الا الله پټولو کې لوی خبره صد الله اله الا الله او معمولی خبره دی ایمان د سانګو نسدا و اماتت الاذان الطريق د هر تکلیف او د ګندګۍ شه د لارې نلری کول څوک چې لار صفاکې د ایمان یو وسدا نو چه گنده کئیه نو دا دیمان دو نقصان یو طریقه دا داغا شانکو کنکو بازی تا سوگو رئی ایک سبزو فروٹو والدی او که دکان دا دکان جارو کئی لار دیرا غرزی او آغا سر چکم سبزی سخانکی بس لار دیران لار نجوڑ کڑی دکاندار ارس لار لرولی دا زمونگا استاسو دا شریعت حکم دے دا قرآن او دا سنت او دا اللہ دا حبیب دراتلو حکم سنے اے پدے ذہن کی دپا کئی صفت راوستل او اللہ دپا کانو سرمین ساتی او دادر لپتشت جدہ اللہ چا سرمین ای جنت دا غزیرے اللہ دپا کانو سرمین ساتی دیو جن اللہ را گند کول یابل دی پلوگر انن مسلمان اللہ را بسکے دی جماعت سو پروانہ کئی دیر کم دا اللہ بندگانوی چه دا آغا ذهن کی داوی چه بایینن دا جمعه رضا یا جمعه نا علاوه داو یا جمعات بجارو کول غواری دا جمعاتم دا پاکول و حکم ده دا خپل کور دا پاکول و حکم ده دا مسئله دا کور مخل دا کم سلار او سهن چه ده شریعت دا ده دا پاکول و حکم کرده بخواب دا سیوگر عرور اسلامی آداب خلق کریزی بای زنانو بدشپی پتیاره که لار ماره و دا کور مخ جارو کا اوس آسان شیر ہے بس د کور نشیرا بار کئی معشوم لوئی بس غرزوے نو لاری کو سیٹو لسی اسلام یو پاک دین دے اسلام کے نظافت تے ٹھیک ہے خبر وا دیو جن مسلمانان دے دلارو د پاکولو بلکہ دا ہر قسم د پاکی کوشش دے کئی دا ہر قسم د پاکی کوشش دے کئی تابل حدیث مستا سلوان دلستو دا حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من آذ المسلمین فی طرقہم چاچ تکلیف رسول مسلمانانو تددئی پلارو کی بعضی زمیدار دا سی کہی جی گٹی داغ پا پٹی کی گٹی کا نلارے لے را غرزائی غنی منی لار لرا غرزائی خپل پٹے صفا کئی خلارا گن نکے وی چاچ تکلیف ورکو مسلمانانو تددئی پلارا کی وجبت علیہ لعنتهم نواجب شد دد پارد مسلمانانو لعنت ادا گورد مسلمانانو طریقم دا یو سڑی پلارا کی گندگی توی کا نو کسل کسان زی اکثر خلق ہوئی رد اللہ لعنت پی پی جدا چاکڑی نو سلو کسان ورت دلانت خیرے ہوگی نو خیرت دپارے تباہی جوڑی گی او کنے جوڑی گی نو چا چې مسلمانانو ته دا غي پلار کی تکلیف رسول لار کی تکلیف دام نه باز خلک پلارو کی کندې جوړي اے دا باز بے انصاف دا طریقہ دا لار جوړولو لسوک نه پریس تاسو ګورئ تاسو په ملک او بل ځای کې ملار خرابې وای فلانی قوم والا وای چې موږ سم لار نه پریزو دا کندې کندې خدای چې چاله خو پکې څه تکلیفی کنه سبب یو زنانه بیماره یو مسلمان به بیماره ناغا چی پا دی دوکیو مکو کیزی اگر غریب نا پا کساو زی دام دلانت مستحق دے چی لار جوڑولو لسوک نپریزی لار لسوک نپریزی لار روانائی پا لار کی کند جوڑائی لار لگندگی را غرزائی من آذ المسلمین فی ترقهم وجبت علیه لعنتهم چاچی مسلمانانو لتکلیف رسولو ددائی پا لارو کی بس پد د دې ټول خلق لعنت واجب شو رواه الطبرانی دا حدیث امام طبرانی ذکر کړی دی دیو جن اس قسمه تکلیف زما عزت مندو چاته رسول نا پدې سړې د لعنت مستحق جوړيږي اسلام د پاکي حکم کړی دی بلکې ګور لاره کی ګندګي به نه ویني یو حدیث کې دا سه راغلی وی یو حدیث کی دا سے راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی من غسل سخیمتہو علا طریق من طرق المسلمین فعلیہ لعنت اللہ والملائک والناس اجمعین چاچی سے گندگی دے مسلمانانو پلا رکیو وینزلا او دا گندگی سرات بوس پلا رکی دی د مسلمانانو فلارو کیو ولار دا او چا پکې ګندګي وینځل او هغه بدبویدار کا نو پد د الله لعنت دے د ملائکو لعنت دے او د ټولو خلقو لعنت دے د ټولو خلقو لعنت ته اسلام مونږ تاسو له د پاکي حکم کړي دی خبره باندې دیو جن ګور د اباځي تاسو کاروباري خلک یې بازي مارکیټون له جوړدن نشي نوکر کتی سړی له ورسی هر سړی به دکان نوی په الله سو نور سره سوکلیش بلکې درا غرزیدو خطر یلتا د الله بندگانو کې چری اسلام وی خو اسلام د پاکي حکم کړي په یو غند سیستم مخې له یو غندل رسول خلق بل رضی خیره کوي او کستا مخې له یو زه صفاده سور خلق بدر له دعاګانې کوي دا اسلامی اخلاق نه دی دا د کامل مومن نه نه چه بس خپل کور او د دکان نه یو شی را بار کوا اگر کلا رسی لار گندوی پدی باندې د الله لعنت د الله د رسول لعنت د ملائکو د ټول خلق لعنت په سریرا وری دیو جن نظافت او پاکی پزان کی زما عزت مندو پیدا کول پکار دی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دا د نبی علیہ السلام سنت طریقہ او چا وکلت لو او د شپې ویچر ته آرام کولو نو په لار کې به آرام نه کولو بلکې د لارې نه به اړخ لشو او د الله د حبیب په یو سنت کې ګوره سور سور فائدې دي د نبی رسول سلام په یو سنت کې سور سور فائدې دي د الله حبیب فرمایلی جابر رضی الله عنه نه روایت ته وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ایاکم والتعریس علی جواد الطریق خبردار د شپې آرام د پاره بد لارې په منځ کې نه راکوځي گئی چیرې دل تب آرام کو د لارې منځ دی وسلات علیها او د لارې په منځ کې مزبم نه کې داخلك بتیریږي پس چې ته ول په لارې کې مزلو درې دی فإنها مأوى الحیات والسباع دا لاری چی دی دا زید پات کی دو دا مارانو دا درندگانو دے پدی لارو دا خوراک سیزنو گرزی دلی نو دا شپی ماران درندگان ٹھول دی ترازی یو فائدہ خوب پکی دا دا کلارا کی پرو تی نو مارو درندب دی مات کیو با دی چی چی دارنگی دا اللہ حبیب وی و قضاء الحاجت علیہا زان بگور بچ سات ای دا قضاء حاجت ند مسلمانانو پلارا کی فإنها الملائن دا غره سړی لعنتو نراولی او د لعنت مستحق جوړی رواه ابن ماجه ورواته ثقات پلار کی قضای حاجت نہ من راغلی بازی داسی خلق مینوس اللہ دې موږ او تاسو پوی کړو عام او دسمات له جمعات لراز دیګه په خبره دکان کې کار کوي نو دسمات له جمعات لراز دیګه په خبره نو بازی جمعاتونو سرور دا دا یو د دین طریقه ده چې جمعات سره خوا کې دا او د سکول زیدی وی چې مسلمانان راضی چې د یو دس کوي مس کوي دا د سلف د وختو نه ده لکه الحمدلله زموږ د مسلمانانو په ټولو مساجدو کې دا او د سکول د پاره تنظیم وی خدا خود قضای حاجت ته پاره نه کړه بازی تنگ جمعاتونه خلک راضی التا واړه بول کوي نو دا اغه بوئی اثرات بیا جمعات ته راضی دیگه په خبر وره اعلان کی جمعات سره خوا کې داسې بدوی پیلاول چې جمعات لا سر راشي دا څومره لوی ظلم دی ګوره په جمعات کې تاسو په خوا کتلې اور تیل دا په جمعات کې نه دا بدوی کې د شړشم او تیل به استعمالول جمعات کے ہر د بدبوئی شے دا نارواد اے دا د ملائکو درا جمع کیدو زے دا اللہ حبی فرمائی چا کچا پیاز و خوڑل او کچو گے و خوڑا نو دے دی زمون جماعت تا نرازی زکا دے دغی بدبوئی نا ملائکو تا نفرت تے نو خاص کر جمعات سرا گندگی پھیلاول بعض خلق دا سی دی وجن دا اللہ حبی منع کرے گورا دا حدیث تے دا حضرت امام مکحول رحمہ اللہ نے روایت تے یو انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوبا لبی ابواب المساجد رواہ ابو داود فی مراسیلہ دا اللہ حبیب منع فرمائے لیدا چی دا جماعت مخی دروازو سرخوا کی دی سوک وار بولو کی دا خود خلق لنفرت پیلاوے دیو دینی اجتماعی زید و جناح دا اللہ حبیب منع کری چی دو جماعت دروازو سرے و سڑے بس نکی دے بوار بول نکی امام ابو داود دا حدیث ذکر کرے گئے دیو جن اسلام دا نظافت دا پاکی حکم کرے او سمر زمائی زتمند چی کامل ایمان وی کنا نو دور پا انسان کی پاکی وی دی تا سڑی تو با مروت وی آچے خلق و افلانے یا رڈیر دا سڑی تو بخاون دے اگا ٹول گرے دا اخلاق دی بازی سیزونا دا نسڑی توبوی لکا لا رکی گندگی غرزو لا رکی قضای حاجت دا اللہ حبیب بچی گور قضای حاجت لطنو چتل ری بطلو چی او سڑی پکور کی پوجرہ کی داو دسماتی بیت الحلا ندا جوڑا کڑی نو دا اللہ دا حبیب سنت طریقہ سو لری بطلو لری بطلو دا اللہ حبیب دا قضا تردی چی دا خلقو دا نظر نبسشو دا خلقو دا نظر نب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پٹشو نو نظافت او پاکی دا زمونگ استاسو دے اسلام حکم دے زمونگ استاسو دے اسلام حکم دے دی و جنن اللہ حبیب منع فرمائے لے یوزے کی ولاڑی اوبو دی نو پاغے کی دا بولو نے منع فرمائے لے بلکہ اوبو کروانی منی نو اسلامی اخلاق دا دی چیدے کی وارو پول بنکے مسلم شریف حدیث تے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے آ فرمائی نہا ایوبال فی الماء الراکد رواہ مسلم دا اللہ حبیب منع فرمائے لے چوزے کی اوب جمع دی او یو سڑے پکی واڑ بول کئی بل حدیث کی دا سے راغلی دی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوبال فی الماء الجاری دا اللہ حبیب منع فرمائے لے دا اللہ حبیب منع فرمائے لے دا چیو سڑے پا جاری اوبو کی و اوڑو کی او دس ماتای دا اسلامی آداب دی گورا باز خلق دو وسوسو پا بیماری کی مبتلا شی زن اعمالو دو وجن سڑی تا وسوسی رازی بازی دیر خلقی وسوس دو وسوسی بیماری دی بارکی او حدیث راغلے دا ابو داود و نسائی شریف و ایکم سڑے چی دخپل غسل پزے کی وار بول کئی نو دنه د وسوسې بیماری لګي ویګه په خبره باندې یعنی کمزه کې تاو دس کې کمزه کې ته غسل کې او په دغه ځای کې واړه بول کې نو د یو دس په وخت کې او په غسل په وخت کې مول وسوسه لګي او دینه بغیر په کې لګنه په کلار دا ابو داود او نسائی شریف حدیث ته چې کم سړی د او د سکولو او د غسل پځې کې واړه بول کوي دته د وسوسې بیماری لګي. یو خو هغه وخت سره ګور دی ځکه چې شل لوټي پی ور واړی کنه خو دې بیا مو د سکې وې سیر کې ور رسیدل یره د وړو بولو اثرات وو او رو رو دا وسوسې ډېریږي بس بیا وسوسه ولول لګي. بعض خلکو لکه موس کې وسوسه ای امام پسې بودری گئے او رکاتو کې بیا سلام وکړل بعض سړی یو ظلمزو کی بیا نیت تړي نو دا وسوسه رو رو ډېریږي بعض سړی داسې وسوسو ته ورسي چې بیا دا غې نه دا غ زندگی تیرول ګراني. بعض خلکو لدا داسې وسوسې نیمه ګنټه بیا ودس سره لګي ای د دې وسوسې جوړېدو یو طریقه دام ده چې یو سړی د خپل غسل په ځای کې واړه بول کوي. دیو جن اسلام د پاکی د نظافت حکم فرمایلی الله حبیب صلی الله علیه وسلم وېدا سي زه کې واړه بول کول یو خو بای سلام سا وا نو وړو کې د اسماتی له بیزه نرم کو اے پسخ زه چې ته او د اسماته نو طالب خامخا غسل کې درځي سر کې بدر دیم دال الله حبیب من کړي زمکه کې سوراخ مراخ دے ناغه کې به واړه بول لکه یو حکل پا دی وڑو سراخونو کی دا اللہ مخلوق دے کس ما کسم حیوانات وی نستاد وڑو بولو سرم رشولو تالا اللہ دا اید مرگ حکم نیکڑے او کل پا دی که داسی زہریلے شئی جتاو دسمات لناسی در پس روزی ہو دی چی چی او دا اللہ حبیب دام فرمائی لی کل پا دی سراخونو کی پیریانو سیگی دا جتا پی وڑو بولو کی خلق کوئی معشوم ہوئی رو دو لوی سڑی بانی پیریان کی ناس پر نو دا پیریان ضررم چور تر سیداد شریعت مخالفت کرے. حدیث دا ابو داود و نسائی شریف کی راغلی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الجہر قالوا لقتادہ ما یکرہ من البول فی الجہر قال یقال انہا مساکن الجن رواہ احمد و ابو داود و نسائیو. دا اللہ حبیب منع کڑی دا چیو سڑے پا سراح کی وارو بولو کی حضرت امام قطادت چاوی چی دا اولی دا اللہ حبیب دا خبر پتا گنلی وی علماء وی چی دا دا پیریانو دو سیدو زیو ندی نو کل بس شریعت نا خلافو کی پیریان پی کی نی او بیا ډیر تکلیف ولو رسائی ذکر پیریان کی نی او تکلیف رسائی دا زمان دا اہل سنت والجماعت مسلک رے پیریان پا بند کی نی تکلیف رسائی دینا که بعضی اتباع و ڈاکتران او بعضی جاہلان انکار کئی نو دا گمراہی دا دیکھئے پر برباد سمرا احادیث و نراغیری چی پیریان کی نی تکلیف رسائی دا آغی دا بچاؤ نخفل اسباب دی. یو خبر اسم دا مسئلہ دا چی کم دے که سڑے وڑو کے علوی او دسمات ای نو دا کم گند پیریان چی دی دی دا گندگو دا پلیتو پزے کی راجم ای اس کم زے کی چی بیت الخلا دا او دا دسماتی دے دے دغد پیریانو دا جمع کی دو دے ستا دا بچاو بس طریقے چی بیت الخلا لوردن نکی کی مخی وائے بسم اللہ اللہم اینی اعوذ بک من الخبص والخبائس یا با پیریان تکلیف نظر رسے پنم دے امداد دا اللہ از بیت الخلا توردن نکی گم اللہ استا پا ذات عالیہ دا پیریانو دا ناری نو دا زنانو نپناہی غارم نو کله دغه مسنون دعاګانی وی کله غره یو شی مستحب وی په پاغي کې دمر لوی اجر وی. یو ځل داسې چې ما سم مسلې کولې نا غوام خپل امامان لږ بلاړل چې داسې مسله مو کړی دا دعا را سره یاد کړ نیو مولا وله دا مستحب طریقې پیګه په خبره باندې یعنی پریزه پیګه په خبره باندې غره یو حدیث کې راغلی وی کل سڑے جماعت ترا دن نشیدی وی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم او باز نور مسنون دعا گانی ہوئی وی کم وقتی چی ساری دا دعا ہوئی تر ما خام پوری بدے دا شیطان نپا منی. باز مستحب اذکار دی خپاغی کی فائدہ سمرڈے رلوی پرتا دا نو اسلام زمائی زتمند دا پاکی حکم فرمائے لے دے اسلام منگو تاسولا دا پاکی حکم فرمائے لے کم سڑے گو رے اکثر عذابو نا دا دی وجہ نہیں چیو سڑے دا پلیتو ناو دا گناہون نزان پاک لسا تھی. حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب دا آغے مثال ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی وی مر بی قبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر بلا انہو کبیر اما احدهما فکان یمشی بن نمیمہ واما الاخر فکان لا یستطیر من بولیه رواہ البخاری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وید دوارو جہان و سردار پیو دوو قبرونو تیرے دو ندا دا اللہ دا حبیب معجزہ وی فرمائل وی دی دوارو قبرونو والاولا پا قبر کے عذاب ملوی دا مسلمانان اے گورے مسلمان لم دو گناہ دو جنا عذاب قبر ملوی دی دا دوارو جہانو سردارو فرمائل وی دی تا پا قبر کے عذاب ملوی دی او پدا سی سی کی عذاب نہ ملوی دی چگنی داغی نزان بچ کول گرانو یادای په خپل ذهن کې دی ګناه تلوي او ګناه نه وي هدي په لورې کما اوتا یو ګناه ل وړو وایو او چې په شریعت کې هغه کبیرای نو ما اوتا یې کډې رس پک غنو نو هغه سپکی ګنا وی دی یو په چغلې سره تلل کول چغلی به کولا اے چغلی دی لوي د یو خبره بل ته د شر په نیت وړل ویګه په خبره به دی یو کس خبره دی واوریدا او بل ته د شر په نیت وړي اکثر دا خلق چی جنگی گی قتل و قتال کی گی دو خاندانو نا تبا کی گی کورو نا روانی گی دیکھ اکثر دا چغلی وجہ گی دیکھ اپا خبر بانا چغلی مکوی دا اللہ بندگان یو خبر یو لوڑل بل بل لوڑل یو پا یو ورچول بل پا بل ورچول سوک ورچ دا بل کور تبا کئی اللہ دا دکورم تبا کئی چی تا بل رکے نو آخر بدا سی یو رز راش چی طالبم دا تباہی اسباب اللہ راولی یو د چغلی د وجه نوی دی یو تا عذاب قبر دی او دا بل چو دب د وړو بولو نزان نساتلو نگور اسلام د پاکی حکم کڑے او چی اغا کس زان دا وڑو بولو نساتلو گور وارو بول که خپلوی دا ما شمانو مین دی دن زان پا خپل وست ساتی بعضی خلق زمیداران وی نو آغای دی دا زناورو دا اغا گندگینم زان پا خپل وست سر ساتی وی امام بخاری دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری دې حدیث روایت کړی او حدیث کې داسې مراغلی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی عامت عذاب القبر فی البول فاستنزهو من البول رواه البزار والطبرانی فی الکبیر و یعام عذاب قبر د وړو د بولو د نساتلو د وجه نه روزان ته نساته یا مذابونه د سند وجه نه وی چې سړی د وړو بولو نزان نساتی دی وجه اسلام د پاکی حکم کړی دی زما عزت دا حکم یې کړی او سړی جمعه ترازی دام غره پاکی دا د پاکی جامې واچوا باز سړی غره جمعه ته پګندو جامو کې راضی او خاص کر په دی وڑی کې بیا د خلو بوئی تیزی دام د اسلام د نظافت نه خلاف خبره ده بعضی خلک د کاروبار په جامو کې راځي ګوره د کاروبار په جامو کې مزسم مکروه ده کلی له چیزی خصه صفا جامې واچي او د کاروبار په جامو کې مزل راځي علما دا یو مسله ذکر کړي وای په کوم جامو کې چې د مخلوق روان دي شرمېږي بعضی جماعتونو کې دا د غرزول ټوپۍ بعضی خلک چې ټوپۍ غرزې جماعت کې غرزې پکه ما ټوپۍ کې چې ته د خلکو روان دي شرمېږي نو پاغه کې احکم الحاکمین لسنګ وترې هر هغه لباس په هر هغه ټوپۍ په هر هغه جامه کې چې ته د مخلوق روان دي شرمېږي نو خالق له بداغې روان دي نو بلکې ای سمر چې چا وسوي خیسته جامه الله حکم کړي خذو زینتکم عند کل مسجد سوره اعراف کې الله وی ای زما بندگانو دا هر موس پا وقت کی خیسته خیسته جامع استعمال کئی خضو زینتکم عند کل مسجد تاسو دا هر عبادت پا وقت کی خیسته نا خیسته سو کئی جامع استعمال کئی یو جن شریعت دا پاکی حکم فرمائے لئے دا شریعت چی بار بار دا اللہ حبیب وی مسواک دام دا پاکی حکم دے کل مسواک نے استعمال اخلی نبوی جیتا سر اخوا کی جماعت کی او سڑے تنگ دے بعض خلق صفائی نے کئی داغ سر خلق تنگوی اسلام د نظافت حکم فرمائے لے دے اسلام سکڑے د نظافت او د پاکی حکم فرمائے لے اگر سمرچ یو سڑے پاکی گی نو کامیابی گی دا گر یو مسئلہ دا چې یو سړی مکمل پاک نینو جنت ته نشي تللی. دی به پاکیږي یا په توبې سره، یا به پاکیږي دی په نیکو اعمالو سره، یا به پاکیږي کله الله په سړي تکلیفونه راولي، کله د قبر د عذاب د وجې نه هم سړی پاکیږي. چې مکمل 100% څوک پاک شوی نه دی جنت ته تللی نشي. دی وجې نه حدیث کې راغلي کاملان مؤمنان چې د ټولو نه مخکې په پولیس رات به تیر شي، ایمان کامل دی، خو په خپل منځ کې به لګ لګ خفقانو نه وي، نو د پولیس رات نه دی پله براگیر کړی شي، په خپل منځ کې داغه انتقامونه بدلی به واغستې شي. چې خو پاک شي کنه نو بیا به الله وایي جنت ته وایي. څومره چې پاکیږي نو بس جنت ته نږدې کېږي. پاکی ظاهرا نم دا او باطنا نم دا. او قرآن شریف د دواړو پاکو حکم کړی دی. یو خدا سماوی د عقیدی پاکی دا غو بنیادی خبره ده، د اعمالو پاکی ده، د رسم و رواج او بدعتنا. نو دا سه ظاهرا چې اسلام د کمې پاکی حکم کړی، نو هغه پاکی به مسلمان سکه یا به اختیاری د دې پاکی نفس به بیا د تسکی د دې پاکی نفس با الله رب العزت یعنی د ته د جنت هغه بدلی ورکړي. د دې پاکی نفس به بیا د رب العالمین د دې بدلی ورکړي. د دې وجنه زما عزت مندو دا پاکی دې ضروري. او حدیث کې راغلی دی ترغیب او ترہیب کے امام منذری ذکر کرے رہے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وی اربعتن یعزون اہل النار لا ما بہم من الازا یسعون بین الحمیم والجحیم یدعون بالویل والسبور. وی سلور قسم خلق دی اور والا ولب تکلیف رسائی داغی غوجود پا جہنم کی اور والاول تکلیف برسئی. او د جهنم او د گرمو بو په منس کې منډي بوئی او وای بچی مونږ دی هلاک او تباشو. اور والا به بازه بازه توئی ما بالو هاولای قد اذونا لا ما بنا من الاذا. جهنم والا به یو بل توئی یره مو په خپل تکلیف کې میو دی خلکو هم لړ تکلیف رو رسو. اے سوچ کوئی د بازه خلکو نه به جهنميان په تکلیف فی. وی مونگ پا خپل تکلیف کیمیو او دادای خورالا دیر تکلیف رو رسولو. وی پا دی کیاو سڑے آغا دے چی اغا پسی با دا سروت کو صندوق بن شوی، دا جہنم دا اور صندوق بور پسی بن شوی. یو بدا سی سڑے دا اور پا صندوق کی با بنوی. دوی مغا سڑے دے ورا جولون یا جر و معا اہو. دوی مغا سڑے دے پا جہنم کی بزان پسی کل میرا کاغی. او دا سی بگرزی لکا جرن دے نگیر چاپیرا آغا زناور خر پی چا تڑلے غوی تڑلے جرن دے نگیر چاپیرا گرزی. او بل اغا سڑے دے چی دا آغا دا خلی نوی نیزوی بروانی. سلورم باغا سڑے خپلی غوخی بخوری نو اور والا باتی تنگی. وی دا کم چی پا صندوق کی بند دا اور پا صندوق کی نو جہنمیان بوی دا دی بدبخت لسو شوی چی مولے تکلیف راکو. نو بویل شیفا یقولو ان لباد مات وفی عنقه اموال الناس ما یجد لها قدواء او وفاء. وی دا بدبخت مر شویو دا خلق مالو ندد پا غارو خود ورکڑی ندی. دا خلق مال خوڑنے بای سڑے کرزی راخلی او اے د قرضی نه مخکی وی فلانی نه براوالو خو قرضدار چا مړ کړي. نو بس د هغه وخت نه اراده نشته الله تر مرګ توفیق نه ورکړي. زین د الله بندگانو مخکی جمعو کې د قرض مسائل تفصیلا در لتیرو. قرض ګوره په یو بنیاد راخلې د سرمایه کارای د فار لکونه روپی راخلې او بیا باز خلک په ناروا او په سود طریقې راخلې د دې توفیق اډو ملاوي کینا. وی دا یو پا کیا آغا دے دا خلق و مالون ور سرو کو اچھالے ور کڑے ندے او ٹول بوجی اخیرت لرارو. او ہر چی آغا دے چی دا زان پسی کلمی راخ کی نوی ما بالو لبا دی قد آزان علاما بنا من الازاف یقولو ان العبعدا لا یبالی اینا صواب البول منو لا یاصلو. وی دا زان پسی چی کلمی راخ آگی دا پروانو کولا چې د واړه بول د بدن قبضه له رسیدل ځان داغې نه پاکولونه ځان داغې نه پاکولونه نو په دې ترتیب به زما عزت مندو تکلیف ورته ملاويږي. دیو جن شریعت زما عزت مندو د پاکي حکم کړي چې موږ او تاسو کجامی دی کور دے کلار را ک بدن دے ک جماعت دے چې د دې پاکي کې موږ او تاسو سوکو کوشش وکړو او خاص کرګور د جماعت د پاکي دو بارک خود حضور پاک ډیر حکم کړي دی یو شی کې ګور مسلمانانو پرورو کمزوري راځي د جماعت د خدمت بارک بعضی جماعتونو کې هنیکان خلق وي او هغه یو خادم د جماعت د پاره ساتلې ایسه خو پکار دی چې هر مسلمان د جماعت په پاکۍ کې کوشش وکړي. او بعضی مسلمانانو خو یو ساتلې یو خادم او هغه د جماعت خدمت کوي جماعت خامخا وینځل پاکول جارو کول او بیا د جمعې په ورځ دا ګورې ډېر د دیندار خلکو کار دی د بعضی خلکو مغفرت و د دی وجه نه کی دی وجه نه بعضی نیکان خلک داسې وي چې د جمعې پر ساری وخت جماعت وینځي تاسم پزان کې دا صفت پیدا کړي جماعت جارو کول جماعت صفا کول د جماعت خدمت کول. د نبی علیہ السلام په زمانہ کې یو بډای زنانه و او تور رنگ یو د رنگ تور و داغي بډای کار سو بخاری شریف حدیث کې راغلی او نورو کتابونو کې هغه به جماعت جارو کولو بډای زنانه و مسجد نبوی به جارو کولو. نو یو ځل هغه د شپې بیمار شوه او وفات شوه. صحابه کرام و رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا وی چې شپه د الله حبیب له تکلیف نو ورکو او هغه زنانه دفن کا او جنازه پیو کا ساری چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم راغ نو تپوسیو کو چې هغه زنانه څه شو اے د الله حبیب عالم الغیب او حاضر ناظر نو عالم الغیب سوک دے او حاضر ناظر سوک دے اللہ دے یا بڑای سشوا. نو صحابہ اکرام ورتے جو قربان آخو بیگاش پا بیمار شوی وا او بس وفات شوا مونگا تاسول تکلیف در نکو او آغم و دفن کا دا اللہ حبیب زمولین خبرولم او بیار آگے دا اللہ حبیب او صحابہ تیوی دلونی علا قبرها ما تداغی قبرو خیر. نو صحابه کرام ورته قبر خلدا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خصوصیت دا الله حبیب د قبر سره ودریدو او صحابه کرام ور پسې صفونه جوړ کله او د جنازي مزبی وکړو دا د نبی رحمه السلام سو خصوصیت ذکر الله حبیب دا قبرونه د تیار نه ډکوي زما د مصفزري الله دا روخانه کوي د الله د حبیب جنازه یو لوی شی. نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا دیوانے دا جنازی موزو کو بعض روایاتو کی دام راغلی دی دا نبی علیہ السلام موجزو دا نبی علیہ السلام موجزو دی زنانن تپوسو کو چی رب العالمین در سرس معاملو کا نو آغیو ازا اللہ او بخلم دا سوجی نا اے گورا منزون اکڑی دا اللہ دا حبیب صحبتو وی دا جماعت دا جاری کول دا وجنا او دا اللہ حبیبی انی رئیتها فی الجنہ تلقت القضاء من المسجد دیتا وی دا عمل مشکل کے دل وی ما جنت کیو کا تالتیم جماعت صفا کولو دا غیا غامل اللہ خپل حبیب تا جنت کیو خیلو دا غیا غامل اللہ خپل حبیب تا لکا غا صحابی دا مور سر بیڑے رنی کی کولا نا دا اللہ حبیبی بیگا جنت تا لارم ما د قران شریف د تلاوت आवाज و اوریدو نو ما ودا سوک دی ودا غستا فلانې صحابي نه غمور سره جلي رسانات کوي دا غ پزمکه تلاوت کوي د سید الکائنات په جنت کې اوریدو نو د الله حبيب و ما په جنت کې او کتبره د جماعت جارو کې دل د دې د بخن سبب جوړ شو د جماعت جاری کول داس شو دا د دې د بخن سبب جوړ شو بلکه او حدیث د تبرانی شریف کې دا سر راغلی دی دا الله حبیب وی جماعتونه جوړوي او جماعتونه جارو کوي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې د الله د رضا د پاره جماعت جوړ کو نو الله به ورته په جنت کې کور جوړ کړي. او به فرمایل و اخراج القمامه منها مهور الحور العيد جماعت نه دا خسنی او غټه مټی لری کول جارو کول دا به جنتی بیبیانو د حور مہر وی. لکه دنیا کې سړی نکاح کوي مہر وی کني نو دا د جماعت جارو کول دا غي د پاره مہر دی. دیو جنت جماعت د پاکولو بلکې د هر قسم پاکي حکم شریعت فرمایلی دی. ور سمرن چی ایمان کامل کی او سمر دا الله او دا الله د حبیب دا غ تعلیمات او سر زمونږ استاد سو واسطه راځي نو اسلام د پاکي حکم کړي. دیو جنت چې مونږ او تاسو قران او سنت لکینو او خپل باطنم پاکو او د ظاهر د پاکولو کوشش وکړو. کم مسلمان نارینه زنانه چې کامل پاک شو نو جنت د کامل و پاکانو زیده. والله وی قد افلح من تزکا چا چې ځان پاکو نو دے بس کامل کامیاب شو. نو قرآن و سنت د علوم او د دین چوڑو خلاصه دا ده چې موږ تاسو ظاهرنم د پاکی کوشش وکړو باطننم کوشش وکړو. دیو جن قرآن لکینو و حدیث لکینو اے پورا د مسلمانی چل مونږ او تاسو لا غره الله او د الله رسول کوله. یکی څنګه دیو گاونډي سره وسه سلوک کې د پردی او خپل سره وسه سلوک کې دا ټول تعلیمات د دې حکم شاور کړي. زمای عزت مندو اسلام د دې تعلیم ور کړي ټول دا کلک اراده وکړي چې مونږ به ان شاء الله قران شریف لیکینو. ور د رمضان شریف را روان دي دوره به شروع کیږي ټول پدې کې ان شاء الله سو کوي پدې کې برخه والے یو کوم مساجد او کتاب سره علما دي نو هغه دې ته مجبور کوي چې یو وخت درته قران یو آیات خي او یو وخت درته احادیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خي. اے دا سوره چې مونږ پټه کړیو نو دا ګوره مونږ د قران او سنت نه لری شو یو صبر وکړو. دا سوره چې مونږ سيو پټه کړیو نو سن لری شو یو د قران شریف نه لری شو یقینو ساتای که مونږ او تاسو صحیح دین ترانز دی شو نو زمونږ دا ټول پریشانای رب العالمین ختم کی. دا سی وکاو کنه وکاو که سره وی رانی دې کی کوم نه چاله به نقصان ورته. اکی او سره قران تا او دین ترانی دی نو شو د دې محافظ سوک دے الله رب العزت ته. که او سره قران او دین ته نږدې دی نو شو نو نقصان بزان تور سی. دیو جن چې مونږ په 24 غنټه کې باقاعده مستقل یو وقت باسو د الله کتاب تا ای یقینو ساتای دا د هدایت کتاب دے دل چې سوکم کینی او سوک د الله د حبیب تعلیمات اوري ناغن الله انسان جوړی. خو کم از کم شمو او تاسو خو غوږ ولکې تو کنه دیو جن راغلی دی چې چا بارک الله د خیر اراده ولري نو د دین په هور تور نصیب کی او د دین د پوه اسباب ور تور نصیب کی. الله دې مو او تاسو سره ټول سره د خیر اراده ولري د قران او سنت علم او پاغی د عمل کول توفیق دې الله را نصیب کی. الہ العالمین زمونږ او د تمام امت مسلمه گناهونه معاف کی. یا الہ العالمین زمونږ او د تمام امت مسلمه گناهونه معاف کی. امت مسلمه د دنیا په ګټ ګټ کې الہ العالمین چې په کوم پریشانو دینی او دنیوي کې مبتلا ده الله دا ټول پریشانی د امت ختم کړي. الله د امت ټول پریشانی ختم کړي. الله د مسلمانانو په کوم ملکونو کې بد امنی ده الہ العالمین قتل و قتال لے الله دا بد امنی په امن بدل کړي. الله دا قتل و قتال ختم کړي. الہ العالمین څومره کافر دي او څومره دا غي معاونین دي او مسلمانان الہ العالمین تنکڑی یا اللہ کد دی پا نصیب کی ہدایتی تور تا ہدایتو کے او کا نصیب کی ہدایت نی اللہ پاسمانی و عذابون حلاک کے او ددی د شر و فساد نا امت مسلمت نجات ورکے. اللہ سور بیماران دی شفاء کامل اول ورکے. دا سمر حاضرین دی باز مسلمانان و سحاجتون دی اغید پارویل اللہ دا طول و حاجتون دا غیب دا خزانون پورکے. اللہ زمون دا طول و خاتمہ پا ایمان کے باران د پاره دعا غواړی. الله د خیر د رحم د کرم به قدر ضرورت باران الہ العالمین په مور وره. الله دې تمام مسلمانانو حاضرینو غایبینو س دینی دنیوی حاجتونه د ټولو حاجتونه د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله د مرگ دراتلو نه مخکې مخکې مونږ ته د مرگ د تیاری توفیق راکړي. الله مونږ د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه وساتي. الله زمونږ د ټولو خاتمه په خیر کړي. وصلی الله تعالی علیه.